yàlla jël sa kat juróom ñaar yoo xam ne ñooy ndaw nga xam ne nañu ko jënd muy kel ku soow ngay jot camay xoosu ak sa gér lépp mu ko mu jëlla sa kataat nit juróom ñaari séeram yoo xam ne yàlla koy laaj ba ëllëg soo leen toppee day nekk ñaar ak juróom ñett mu toll ak xarit ak jot mboole bi gis na ki ci nekk yàlla jox ko ci na jaay def ko ci doom aada ci juróom ñaari ñëpp laa jox nit yàlla de mooy sama xel bu ci kaw suuf daf ko bindee mu bindu kenn nag bindu ko lenn waxaat na fekkoon nit xam na sama waajuwaay ci moom am waajuwaayam ci man la qaale an kulli nafsin min alanfaasi bi mal mun al yow mais su xamoon waajuwaayam ci man xam sama waajuwaay ci moom nooy bu ñu noyee dara waxe kan moo am guurte dañu waxaat al insan sirri wa ana sirruhu nit mooy sama ngóor waaye maay mbo parce que nag nit war a jàng ak boppam xam-xam lépp ci yow la boole julliti yi ci yëg-yëg lañ doon waxe lay yëg nag di ko wax nag moo tani téeri waaye ma suñu yër di wax waaye dañ leen yëg di wax ñuy taatali sa dëgga ñu mën a tag ñu mën a dina bind ñu koy nekk yi di ko doxee ak bi fela ñu dégg nañ ñu dégg ñu xàmmee nañ ñu xàmmee ko looy fere mu doon takkileer boo xam ne du yem waaye daf lay jot ni te dëgg dëgg xam-xam dafa seemu saa ñu xam waxoon nay téer yi pour it léegi di wax na dëgg pour it foo ko fekk rek ci bonn dëgg waaye xam nga ne munta mandi kenn munta tëddal kenn waaye daf lay tegtalbe ko ndox xam na moo xam ne boo ci àggee di nga mandi moom moroon waaye di nga sa dëgg kii kon bul teelu pour it mi rek am na fu mu jógee xel tur na ba mu jógee boo fa àggee rek xam naa ko daal am na lu xew moo tax boo ko xoolee da ngaa yëg na ndeke yàlla rek dafi nekk ndax ak dëggoon ne jeex daray kenn nekk daray kenn nekk kenn amu fi dara kenn du fi dara ak na ak daa yàlla la alaxa alaxa yàlla bokkul ak kenn te du ko mos a bokk ak kenn kon boo ko jàngatee da ngay jigne moom rek moo tax boo ko ñëgee parce que bokk sa bokk réer soo ko ñëgul nag da ngay foog ngeen nekk ngeen sa nekk nekk moo tax yàlla moo dëgg dana dëgg kay ku ne xam ne mooy am lu dul dëgg taxu nekk wa taw ko daan jàngale wa maa taa baada alxaqi illa dalaal wa maa taa baada gannaaw dëgg lu fa ni mooy ñeme ka moo tax kon laa illaa illa mooy kalimatu alxaqi mooy dëgg dëgg nag boo ko jéem nii ci mbir mu mën a doon la ko def garna wa kon moo tax nag gannaaw yàlla lu nee nañ nax ko dañuy dund mbaa duñu gis mbaa duñu yëg mbaa duñu xam moo tax xaqiqa mooy dëgg amna ko sax ci ci lo xam xara ko lepp mune dal ru ci def ay jox da xam na ko do xima parce que organiser la organiser da fa am lu xam ko lu ci lu bëgg ko ci ñu ñu la parlé ko organiser da kenn fa nek man ci def akka xargo ma tax mo jé sama sama ngi ko doon ma ko wax ko moy la ci jaxé ma ci ko tan day fa fal am tan ñu dox ci di ko yaa way dana bu ko wax amé na ba mbolo ko bari ñu na kon mbolo ñu laaj na mo laaj organisé parce que ñu ko nek man na ci ñoo sama ko way man na ci sama ko sama lo tay tay waye la taxal do mbolom nak kenn kep la te moy kelema tax te moy tax moy kenn la ya ay no te julli organisel lu mo la taxal ñu ne ta waxal ñat ko ci bidd dekk kenn ko ne ci nek rek dajje dajje gogu len dafa am lu ko def taxal ñu ne da ngeen sax te ko sante ma ko mu nekk ci fassu ak mo mom ngir bay ci jaar jaar ci mo to na ci dal dawo do fay jaar wala ko bu fay jaar etane ko fali yalla ya ngi ko bo mo mom no ko la wala ko do ko la bo ngi te ne yow ni mo la lan wuru la ngeen bay ton do ci jeet ci xane nek ci bir mo ben tan ko mi re wala am lu ko mbal wala am lo tagal wallahi ta'ala bu ñu tudde kenn ko ñi may morom kenn ko da wolu morom ko ya sa faam ci kom soxna taw ko ko ko ne ba def ko bu le ñu ñaar ñaar bu ñu ci ko ni def so wax ko loona abdul salam mo xam da fay tax fali nek ñaar motax bu ñu ban ban tam nak ñu nako lekk ngay yor ko lu nga def oral nga ñam ci ñam ma xamé ko ci def ko yu wala ko ak yor nga dem ba wër waté ñu la jëndal ñu bu ko amna jàng yo xamné waroon na ñew tax mu dara nga jëndal ko moom gën nañu sa ñaak jox la ñu mag yor dimbalante ko jëmana ñakk jël ak akay ci xaar ci da nga am lu koy ci am lu tuti ci am lu dara ñu ko bëgg ñi bari ci jëne ci ci di nga am dox ko ñu am lu dara ñu ñi tollu da nga jël bëgg ak ma ci tan fay laaj na fay sa bor ñu tu kër fay sa bor lepp miskine de jël ngeen ci ci def na passé ko dox yu miskine yi sa dem ko nga ray sa di dox miskine bir ci de yépp da jappa ñu xamanté sa fanté ngir ñaan ci wala fa do la fa moko tax def yoy jépp ak bu xamé ba la ko ci ci nekk balu yalla santé dem na nga ragal yalla ci da fa ngay dem ma ko def wal yam ko dara ba haa be ci ala ta xamo gëru amu ma ya gi tan kat way bo na jamu garam ni ba ne bu mu la jamu ko ya ko bay ci ne do ko ci baali ko ci yama ta ma ko tan ci qaduk way la ala ko tan na ko am nga dagal dal do xib ak ma mbolé ci ci jepp la ci yalla sax moy haqiqa ba tamay baati ba waye zay ba mo organe ko la ko xamne da fay xal dundu bi ak nek ci ci ak dina ma ta ko lo rek la yalla def ci war ni taw yer ni ko ci ci def lek organe la bo xamne baat bu ni sam taw bu ni sam ak itam and ci julli di and ko mu rafa sam de ma ta na kon xaqiqa rek e def bu tofé bu tay lu ko xam na la jaamu yalla boko xamé dañu wacc la bo la dëgg lo rek ni ci da ci ko gëna do rek dana tan ni jëri sa bokk waye dina xam ni jëri sa mom te dund bi mo ko laaj ma tara ko doole la ñu raye ci fal sala sala moy jangale tan bi nga xam ni lepp lu mata wax lu mata def yaak na ko wax na ko def na ya nga xol leen sa taray ko rek na kon ko lu rek kon ni sant yalla bi nga xam ni kon loolu du doon jundi yépp doon ko joxañ te mom la yalla xol ko ëllëté ku ko yalla jox ba mi jëf ko sant yalla yow la ci def na ko ko ñëpp rek waye baax ci dal mënu ñoo mo tax ko ci wala wa sa'atul batil afdol min zahirati ala inka man yantin qulub wa sa'atira do na la ci mina li ko xahira yawma la yanu malu wala banuna ila ma la la ta bil sabil kon gis na fo ni yalla wa jambi wala ko soxlaaye lam koy nangul fo la ko ko nangule lam koy bañe fo la koy bañe ata kon top to xol bi ak defal xol bi da fay am solo lol leen sam ka tax na dara ko tax waxul mukk ne da la ko joxe ngamalal wala ko guddu fal wala ngi wer wala nga nang xamal la yalla dal du jaamu yalla ba bokku bokale kep lol nak lu nekkal ci tuba tay na lepp lu ko ni tende moko gën so dafa kon sant yalla non ngeen wax ko ni ñu jëm nak dem ci ab bay ko ay moy be no bon du ko wax ngeen ko ñet ñak adress no tuddu na la jëm no tam ci na la nang ko dëgg la na nang nga xam ci ko do rek kon nak fay ko ci moy suñu xel do rek ñu wax sant yalla yu nak ba nga xamé ne kep la ko way wax tan lañ ko doon du ram ci ko faa ci ut mo ne ci ak fam bi ak ko am lu wuti ko re ko lu lu ñu sant yalla ci bayu al bax te jaayal ci nak bu baax na nit muy dem ci fekk ci ko mel noné wala baral ko noné day na ci wajal ko ci xolam ci pass passam ci yene Allah kulli halil yusi ci dina andi Allah fess wari ko nakko wajay ci sayu ci tax na mo xolam nango way wajal ko itam ci batim borom de waxon na ko bam tan ci def nek sama ko tuddi bu dul tuba daru lu ko daru lu ni ut am lo ko bo fu tuba do xam kon barab na bu ñu takko kenn ko na ya xam ni do ya xam na ngay tax yalla ko am ta mo koy taxe way yalla ci kon na ci ko dem tay ko tan ba nangu ci sonno waye ton lu mu reey reey rek la tok ci yena nak ci na ma xamal bu ñu yaa son nañ bay xel yeen yi ak sellal yeen nga tan ci tax tax baax fa da ko muy leteel yalla da ko muy jaamu yalla da ko muy defal yalla yalla de ci ba def ñu top ndax ci yeb yalla ba ñaar bu fa nek ngeen rek ta fay ma ko yalla ci ko ñaan ma bo ko def ci fatta bu tax do bu ben bu ci am fa day deg day gis day wax dafa xam rek kay def way sa fam dama ko deg ci yalla ñaka deg moy sa fam ñaka wax moy sa fam ñaka xam moy sa fam loolu dal bi yalla deg rek la xam man ci ñaka deg xam rek man to dund rek man ta def gis rek man ta bund kon yalla lepp ko yenn len fi ko non la ma ta fi ba ta tay mo lol yalla rek dafa mëna dund waaye dundul yàlla dafa def ay dafa amul ca place moo tax jeex rek xal doon tam ci rewal xamaa fii mu jeex rek su ko defee nag kon lam soxla lépp moom yàlla moom ko soxlaay ci yëmin ci ma tax boo ko bëggee jox maa ngi defal ko jël rek ko defal wax na ko caabi tam ñu bare bare dama xiñ woon jox leen ma ngeen lekk dama maroon jox leen ma ngeen naan ma naan dama rafetal jox leen ma moor mel ni ko soxla loolu lépp yàlla ko soxla waaye di téye mba waaye mu ko soxlaa ci nag yot boobu nag moo fi nekk fekk te du dëgg la yi moom la mu dox rek da ko xool ci jëmba di dem ci jëmba di su xool ci barab dem ci barab rek waaye dox fu mu ta jógee nag réer ñu bari wax ñu bari ñu war na leen ca baax sax seen xelat seen yaakaara seen lépp foofu la def ñu war leen ca faas ñu war leen ca baxdaa ñu war leen ci Touba sa daalika dama war ni nañ ci daaw ndax sa taw fel fu mu feñ rek ñu ne déedéet feneen war jëm comme na woon firm naam waaye nag tey fii te loolu mooy neex yàlla wax lu mu bëri bëri bëri bëri mun ñu wax mukk ba jëpp rajo xam nga yàlla wax xam na wax na ko nee na sama njaay bi xam naa si moo koy def allahu yaalam ay si yàcco lu saa laaj nee na man sama insaa allah xam naa si moo koy def ma jaar duñ ma sàkkal bu ma koy def ma sa yàlla doo ko dul mu jaar moom ba mu jaar fu mu neex fu mu naqari fa lay jaar kenn mënu ko jaar ma fa sobu daa daan wax ne li may wax nii moom jant bay fen tolloo kenn mënu ko tere def parce que xam na moom li muy wax ne ki ko ko jox mooy kenn te mooy yàlla te moo koy sàmm te naa loolu nasu laal dëkk la muy naa loolu am ane maa ko wàccee te maa koy sàmm dëkk la boobu lem bu mu jéere gis waaye mooy leer maa koy sàmm saa su ne borom faw dana ko jox ba fa war a am na ko war a jot mu dox wéxe soo defee rek kon loolu rek lañu yàlla ba ci ki ñu ànd bare nañu bàyyi xel baax nangu seen soom baax te ñaanal lépp yàlla def leen jàppandal ba lépp bismillah yàlla yombal na leen ko lool ñëpp dem ci jàmm def si jàmm ndax yokku ci ak barke